राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में सर्व ऊंचतम साधन शरणागति को बताया, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम और गोपनीय रहस्य हृदय की बात, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक के शरण हो जा। एक के शरण होने का तात्पर्य है तू जो जगह जगह का विश्वास कराता है, करता है, भरोसा करता है, आशा रखता है, उसे कामना करता है, किसी का आश्रय लेता है, ये क्यों करता है? केवल मेरी शरण हो जाएगा। और आश्रो सोल आश्रो लेनो कुंवर कनाई को एक हजार से बस, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास, एक ही भरोसा रखता हूं। क्यों? कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे की गति नहीं, दूसरे का सहारा नहीं है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। केवल भगवत परायण हो जा, तू मेरे परायण, तुम चिंता मत कर, अपना तुम चिंता कर ही मत ना कुछ, केवल मेरे शरण हो जा। ये खास बात है भगवान की, सज्जनों इतनी सी बात है, एक भगवान का आश्रय ले रहे थे, अब भगवान का भरोसा है, तो जो करेंगे वही करेंगे, उसका हूं मैं अनन्य भाव से। ये मीरा बाई की खास बात है, मीरा बाई की इतनी महिमा है किस बात से है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई, ये सब महिमा दूसरों न कोई इसमें आती है। मेरे तो गुरुधर गोपाल कई आदमी कह देते हैं, परंतु कहने पर भी पैसों का आश्रय रखते हैं, बेटे पोतों का आश्रय रखते हैं, कहते हमारा इतना किराया आता है, इतनी आमद होती है, इतने मेरे लड़के हैं, इतने मेरे हैं, इतने प्रेमी हैं हमारे, हम लोग भी कर लेते हैं, इतने हमारी बात सुनने वाले हैं, इतना हमारा आदर करने वाले हैं, ये है। ये जो मन में एक आश्रय लगाया है ये गलती है। वो एक ही आश्रय ऐसा है कि सब पूरी कर देता है। छोटी छोटी चीजें कई तरह की कयों से लेते हो तो भी काम पूरा नहीं होता। यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्रतोदके, तावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मण से विजानत। भगवान कहते हैं यावान अर्थ उद्पाने, उद्पान जो छोटे छोटे खाड़ा है उसमें जल भरा हुआ है, वर्षा बरसती है तो सब खाड़े भर जाते हैं, एक दो दिन में वो ऐसे साफ हो जाते हैं, मिट्टी जी बैठ जाती है, स्वच्छ जल हो जाता है, तो किसी में हाथ धोया, किसी में पैर धोए, किसी में कुल्ला किया, कुछ किया, तो एक में करने से वो जल घुल जाती है, मिट्टी गदला हो जाता है, मिट्टी वाला हो जाता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में किया, ऐसे कई जगह पर स्नान करे तो कपड़ा धो नहीं सकते, मिट्टी में घुल जाती है। तो यावान अर्थ उद पाने, उत्पान में जितना अर्थ प्रयोजन रहता है अनेकों में उतना ही सर्वतः संप्रोत उदक सर्वतः भरा हुआ संप्रोत है उदक सब तरह से भरा हुआ बड़ा समुद्र मिल जाए तो उसके मिलने से वो छोटे छोटे खानों के जल की जरूरत नहीं रहती क्योंकि पूर्ण जल भरा हुआ है अब वो मिल गया अब छोटे उत्पाद की क्या आवश्यकता रही। ऐसे वेदों में अनेक तरह के उपाय बताए हैं एवं वो विधा ब्रह्मण ऐसे साधन वेदों में बहुत बताए तरह तरह के तो तरह तरह के साधन है वो कुछ करो वो कुछ करो वो कुछ करो। लोगों में भी आदमी कोई राज का सहारा लेता है कोई धनी का सहारा लेता है कोई विद्वान का सहारा लेता है कोई तरह तरह चमत्कार देकर उसका सहारा लेता है। भगवान के लिए क्यों भटकता है तुम मेरे रहते हुए जो तू मेरा ही अंश है तो और जगह भटने की तेरे को जरूरत क्या है। जैसे कोई बड़े धनी है आदमी का लड़का हो और जगह जगह दुकान पर मांगता फिरे तो बुरा लगता है उसको मेरा होकर भी क्यों मांगता है क्यों भटकता है हमारी क्या कमी है जिसे तुम गया उधर। तो बड़ी शर्म की बात है यावा नर्थ हो दुकाने तो सर्वस्व संप्रद तावा नहीं बढ़ता सबका सब हो जाएगा उस समय। ऐसे जितने करते ब्राह्मण से बिजानता तत्व तो वो जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए पूरे के पूरे हो जाते हैं सब के सब ही कोई कामना बाकी नहीं रहती कामना किंचित मात्र भी रहती कोई जरूरत रहती ही नहीं तो सब जरूरतों को पूर्ण करने वाले परमात्मा है। इस बात से भागवत में आया है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष कुमार मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पूछा भी तुम्हारे क्या चाहिए कि तुम्हारे तो कुछ नहीं चाहिए क्या करें भजन करो बस जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो। दूसरे समुदाय से पूछा भाई तुम क्या चाहते हो हम तो सब चाहते हैं मान भी चाहते हैं आदर भी चाहते हैं निरोगता भी चाहते हैं कल्याण भी चाहते हैं और सब सुख मिल जाए सब चाहते हैं क्या करें भाई सब चीज तो सिवाय भगवान है और कोई दे नहीं सकता कोई तुझ सहायता करे कोई कुछ सहायता करेगा कुछ सहायता करे संपूर्ण कामनाएं पूरी तो भगवान कर सकते हैं तो सब कामनाएं भगवान का भजन करो। तीसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो हम तो केवल कल्याण चाहते हैं अपना मुक्ति हो जाए और कोई चाहना नहीं है क्या करें तो भगवान के शरण हो जाओ। अकाम सर्व काम होगा और मोक्ष काम उदार भी तो उसी बुद्धि उदार है क्या करे एक भगवान के शरण हो जाए तीव्रेण भक्ति हो गया तीव्र भक्ति आ गई तीव्र क्या होती है एक रह जाती है केवल एक ही। जैसे वृक्ष उगते हैं तो वृक्ष फैल जाते हैं उनकी टहनियों को काट देने से वो एक टहनी ऊंची होकर वृक्ष बन जाती है ऐसे तीव्र भक्ति योग बन जाता है वो कोई आशा नहीं कोई तृष्णा नहीं किसी की गर्ज नहीं इसमें उद्दंडता नहीं अभिमान नहीं होना चाहिए सबका आदर करो सत्कार करो नमस्कार करो सहायता करो पर हृदय में उसकी कहीं किसी की गर्ज नहीं है। जैसे पतिव्रता होती है वो सबका आदर करती है सास है ससुर है देवर है जेठ है ननद है और जितने का पति के कुटुंब है सबकी सेवा करती है सबका आदर करती है परंतु मन में आशा किसी से कोई सकती नहीं किसी से कोई मतलब नहीं है केवल पतिदेव का धर्म समझ करके सब काम करती है। गृहस्थ है ना गृहस्थ का धर्म है तो पतिदेव का धर्म है इसलिए करती और किसी से कोई मतलब नहीं किसी को लेना ही नहीं साधुओं को भिक्षा देती है तो पति का धर्म है गृहस्थ का वो धर्म समझ कर देती है, और साधु कोई गर्ज नहीं है। ब्राह्मणों की सेवा करती हूँ, ब्राह्मणों से कुछ मतलब नहीं है, किंचित मात्र में कोई इच्छा नहीं है। ऐसे भगवान का वो रहता है, और किसी की गर्ज क्यों करें हम। जगह जगह है ये कुत्ता टुकड़े के लिए घर घर घूमता है फिरता है, तो क्यों फिरे ऐसा। एक परमात्मा है, और जिसके अंश तुम हो साक्षात, उसको छोड़कर अनेक जगह घूमते हो, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इस बात से भगवान कहते मां एक शरण भेजे, मैं एक शरण हो जाता हूँ, तेरी इच्छा वह कुछ वो इच्छो तो मेरे हो जा, कुछ इच्छा नहीं तो मेरे हो जा, सब तरह की इच्छा है तो मेरे हो जा, कामना हो न हो कैसी अवस्था में हो, तो मां एकम शरण मर जा, क्यों तू मेरा है और का नहीं है, और तेरा कोई नहीं है, तेरे बहन हो गया है कि ये निहाल कर देंगे, ये धनी आदमी निहाल कर देंगे, ये संत महात्मा निहाल कर देंगे, ये बड़े सिद्धि वाले कोई सिद्धि दे देंगे, ये मेरे को कोई छू मंत्र कर देंगे, ये निहाल कर देंगे, बिल्कुल देख ली की बात है। क्यों भटकता है, मां एकम शरण ब्रज, अहं तो सर्व पापे भी हूँ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, संपूर्ण कामनाओं से मुक्त कर दूंगा, ये सब कामना पाप है, सभी कुछ भी इच्छा है मन में वो पाप है, क्यों इनमें भटके इधर उधर, मां एक शरण तू मेरी शरण आ जा। तो ये खास बात है भगवान की, भगवद गीता की सार बात है। बहुत गुहयात गुहतम कहा, गुहतम कहा, पर सर्व गुहतम कहा अंत में, सर्व गुहतम भोजस परमम भज, मेरा परम भजन है सबसे गोपनीय बात है कि माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में जा बस, और आश विश्वास भरोसो किसी का मत कर, सेवा जिसकी हो सामना ना उसे किसी का कर दो, सेवा करना दोष नहीं है, कुछ चाहना है ये दोष है, मन में कुछ न कुछ चाहना रहती है, ये बड़े सेठ है, ये बड़े मास्टर है, ये बड़े मिनिस्टर है, ये बड़े धनी आदमी है, ये बड़े गुणवान आदमी है, ये बड़े विद्वान आदमी है, ये बड़े प्रसिद्ध संत है, ये बड़े महात्मा है, अरे लेना क्या तेरे को, मेरे से जो मिलेगा वो कहीं मिलने वाला नहीं है, न तो समोसे भरेगा कुतोन्या। भगवान अर्जुन कहता है कि आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा, ये अद्वितीय एक ही परमात्मा है, उसे समान समान दूसरा परमात्मा नहीं है, उसे अधिक कैसे हो जाएगा, असंभव बात है। किसकी तरफ ताकता है, किधर देखता है तू, क्या आशा रखता है, बहम है मन में, बिल्कुल निधड़क रहे, निशंक रहे, निश्चिंत रहे, निष्काम रहे, कोई की परवाह नहीं, पर परवाह नहीं करके अभिमान नहीं है, सबकी सेवा तन मन वचन धन से सब तरह से सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबका आदर करना, सबकी प्रशंसा, सबकी आदर, सबका सब कुछ ही है, परंतु हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई कहे हम तुम्हें सहायता कर दें तुम्हारी ये कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, हमें जरूरत नहीं है, हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, कैसी बढ़िया बात है। माम एकम शरणम भज, मैं हूं किसका, भगवान का हूं मैं, भगवान को शर्मिंदा करना है क्या, जो इतने हमारे परम प्रेमी परम प्रेमास्पद परम ईश्वर हमारे परम मालिक सबसे श्रेष्ठ हमारे, उनको शर्मिंदा करना है, ये नहीं भाई। तो भगवान कहते हैं माम एक शरण, और सब कुछ करते हैं वो, और जो शरण हो जाता है उसकी सब बात करते हैं, भगत भगत पर बड़ा चेता मिलता है, मैं योग्य हो गया, भगवान उस बात है नहीं, तुझ बातों में क्या संतोष करता है तू, उसका क्या अभिमान करता है, वे कितना दिन तेरे साथ रहने वाला है, योग्यता कब तक रहेगी। शरीर का अभिमान करता है, लकवा मार जा तो जिन हाथों से सब कामों को हाथ के लिए दूसरा हाथ उठाने को चाहिए, ऐसी दशा है तो क्या कर सकता है, दूसरे क्या सहायता कर सकते हैं। तू जिनकी सहायता चाहता है और वे ये हमारे को न्याय करे, क्या उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, उन्हें कोई वासना नहीं है उनके, वे मन से किसी के दास नहीं है, क्या वे गुलाम नहीं है, स्त्रियों के गुलाम है, छोरों के गुलाम है, पदार्थों के रुपयों के गुलाम है, मकानों के गुलाम है, मोटरों के गुलाम है, बड़ी बड़ी महिमा के गुलाम है, बड़े बड़े मकानों के गुलाम है, उसे तो क्या चाहता है, वे तुम्हारा निहाल कैसे करेंगे। पहले कम से कम अपने तो किसी गुलाम न बने, इतना तो हो कम से कम। जहां देखो तो आप देवताओं को देखो, मनुष्यों को देखो, मनुष्यों को देखो, बड़े बड़ों को देखो, मामूली मामूली का गर्ज करते हैं, जिनको आप बड़ा समझते हैं, नीचे से नीचे प्राणी उनको कहता तू वोट दे देना हमारे, तुम वोट दे देना, क्या निहाल करेंगे। यूं घर घर दर दर भटकते हैं, वो क्या निहाल करेंगे, सोचते ये आती नहीं मन में, कर क्या रहे हैं, क्यों ये जगह जगह भटके हमने, हमने एक भगवान है हमारे, एक आस और एक बल, एक आस विश्वास भगवान है, दुख पावे तो क्या हर्ज हो गया, विपत्ति आवे तो क्या हर्ज हो गया, और मर जाए तो क्या हर्ज हुआ। कई बार मरे हैं जिन गिनती नहीं थी, बार मरे हैं, मर जाए मर जाएंगे, परंतु इज्जत क्यों खो है बड़ी, बस ठीक है, कोई परवाह नहीं। अरे भगवान की लीला विचित्र विचित्र है। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन ने निशस्त्र भगवान को लिया और एक क्रोड़ी सेना सजी धजी अस्त्र शस्त्र सहित दुर्योधन ने ली, तो उस सेना के बल से दुर्योधन जीत गया। अपनी ही तो ली थी, नौ दो अक्षोणी थी, जिसमें एक भगवान की सेना और एक शल्य की सेना, दो अक्षोणी सेना अधिक ले ली, तो दो सेना इधर की चली गई, तो वो नौ थी 11 हो गई और ये नौ थी 7 हो गई, कितना फर्क पड़ गया, 4 सेना का फर्क पड़ गया। अर्जुन तो कोई विचार, अरे भीमसेन तो बड़ा ऐसा तेज बोलने वाला था, उसने भी महाभारत में कुछ नहीं कहा, महाराज ये क्या किया आपने, यादव सेना को नष्ट करने के लिए बड़ा बल लगाना पड़ा है पांडवों को, सातवी और कृष्ण वर्मा सेनापति था भगवान की सेना का, कृष्ण वर्मा और अश्वत्थामा ये मिलकर के रात्रि में सोते हुए को मार दिया, एक रोड़ी बची हुई सेना के आग लगा दी, जला दिया, और कृष्ण साथ में था। तो भीमसेन ने भी ऐसा नहीं कहा, मान ये क्या कर दिया, सांपों को दूध पिला दिया आपने, अपनी सेना आप दे दी हिंदुस्तों को, कोई नहीं बोला, भगवान करते ठीक है, ये शरणागति होती है, हम क्यों चिंता करें। अभिमन्यु को मार दिया, 6 महर्षियों ने मिलकर के जयद्रथ ने खास पद किया, रास्ता रोका, सब कुछ कर दिया, जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन ने, भगवान ने कह दी ये क्या किया तेने, क्या महाराज ने तो कर दी, अगर कल दिन शाम होने तक सूर्य अस्त से पहले पहले न मार दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा, आग से मर जाऊंगा। भगवान ने कैसे कहते प्रतिज्ञा कर दी, तो कर दी, कर दो आपके भरोसे, सलाह तो लेता मेरे से। उसने कौरवों ने देखा कि बस अब मौका आ गया, सब जितनी हाथियों की बड़ी बड़ी सेना थी आग कर दी, सबसे पीछे उसको रखा, कितनी मारते मारते यहाँ तो पहुंच नहीं सके, दिन भर में पहुंच नहीं सके थे पास में, सब उन्होंने बल लगा दिया कि बस आज एक दिन अपना इसको बचा दो, सब विजेगा अपनी है, ये जल जाएगा कुछ खत्म है, एक पांडु मर जाएगा तो फिर चुप नहीं करते, एक ना जलाओ उस सेना को महाराज नष्ट करते जाते जाते चलाते ही बचाते ही रहे वो। अब सूर्य थोड़ा सा रह गया, घबरा गए सब, क्या होता है ये धैर्य के भीतर होता है तो उनके पांडवों के मन में खेल जाए कि ये भगवान लीला करते हैं, करते रहो होगा क्या, वो खड़े से लड़ते रहे खूब जोर से, भगवान को खरी खोटी कुछ नहीं सुनाई, आत्मा सूर्य से हो गया अस्त हो गया, तो वो उसने देखा जय देख ऊंचा सिर करके देखा कि वो क्या करते हो, मारो मारो मार इसको, और इस तरह से मारो कि वो जमीन पर ना पड़े, उसका मस्तक जमीन पर पड़ जाएगा तो जो उसका मस्तक जमीन पर गिरा दे उसके मस्तक के सौ टुकड़े हो जाएगा, उसने को काट के मस्तक गिराना नहीं पड़ती पर, वृद्ध क्षत्रिय का पिता है वो करता है संध्या, संध्या करते हुए ऐसे करता है अनिरुद्ध ने भगवान के सामने सूर्य के उसके हाथों में डाल उसको, वो महाराज ऐसा कि जो बाण में चला वो बाण मार देगा, उसका बोले क्या हो गया फेंका, कोई मर गया बाप बेटे दो ही मर गए, अब कौन जाने क्या होगा, अब तो भी अनर्थ हो जाएगा, बस अर्जुन चल जाएगा वहां पर विजय हो जाएगा, उन्होंने कहा महाराज आप जानो, एक मेरे को लिया था ने क्या जान करके मेरे को लिया, युद्ध करना है वहां पर क्या करेगा मेरे काम बता, युद्ध करना है तो करेगा युद्ध, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो घोड़े कहूंगा सारथी बनाऊंगा, तात्पर्य है कि मेरी वो जो राश है ना वो आपके हाथ में होगी, आप चलाओ जैसे चलाएंगे, ये बात तो भगवान ने संबोध नहीं कर दिया, तो आदमी घबरा जाता है भगत पर, तो क्यों घबरा है, भगवान करेंगे आप जहां पे, हम तो भगवान के हैं, माम एकम शरणम भर जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।